Dertlere dönüyorum, günleri saya saya, al beni kıyamam seni. Dertlere dönüyorum, günleri saya saya, al beni kıyamam seni. Pembe gül idim soldum, ay güne ibret oldum. Pembe gül idim soldum, ay güne ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldı. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldı, al beni kıyamam seni. Havlu dibi beklerim, vay benim emeklerim. Havlu dibi beklerim, vay benim emeklerim. Dümbeyi çala çala yoruldu bileklerim, al beni kıyamam seni.